第四段。 Dalet. Aleph. Shnei avadim makrivim ochel veyain la adonehem. Bet. Hamazkir zocher et divrei hamelech. Gimel. Neshe Shlomo maktirot minchotehen l'Elohim acherim. Dalet. Moshe mashlich etz el hamayim. He. Dan marchik nachash me'etzel hanarim haketanim hayeshenim tachat etz. Vav. Hamazkir mazkir et divrei hamelech. Zain. Baal ha'isha mashkim baboker lalechet mibet lechem ad har Ephraim. Chet. Hana'ara makshiva el divrei hanavi. Tet. Yaakov malbish et Yosef beno beged yafe meod. Yod. Yoshve Shechem ממליכים את אבי מלך למלך עליהם. יוד א. אבי מלך מולך על יושבי שכם. יוד ב. משה מסתיר פניו כי ירא מראות את האלוהים פנים אל פנים.